Na, szia, mondjad! Haló! Haló! Mondjad! Mondjad! Visz ugye az akkumulátort az emberhez? Hát eddig nem vitted el megnézetni? Hát vigyázz hát, ha hagyd tudjuk mi van! Elviszem akkor egy-kettő. Jó, egy-kettő, akkor vidd el azt, akkor hagyd láss, hogy mi van, vagy hogy van. Megnézzük, hogy van-e olyan, megnézzük, hogy van-e tőtő is. Lehet, hogy csak a tőtő ment tönkre. Jó, megtisztem. Na, jó lett a telefonod? Egyrészt már ezen tétszettem bekapcsolódni, hol egyszer reagál a képernyője, hol egyszer nem reagál. Na, most majd... reagál, hogy fel tudok hívni. Aha, na majd jól lesz. Na. Na, akkor csak elegyed, akkor jó lesz. Jó, jó. Na, indulj akkor, szia!